بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقال أيضا رحمه الله: باب ذكر افتراق الأمم في دينهم، وعلى كم تفترق هذه الأمة، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا بذلك. Anasema pia Ibn Battah rahimahullahu ta'ala, baada ya kutaja Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi ile ya iftiraq, kwamba watu watafarikiana hususan ummati huu vikundi 73, vikundi vyote hivyo vinakwenda motoni isipokuwa kimoja. Faqala rahimahullah, wa qala aidan rahimahullah, babun dhikru iftiraqil umami fi dinihim, kutajwa mfarakano wa umma katika dini zao. Wa ala kam taftariqu hadhihi al-umma, na vikundi vingapi itafarikiana ummati huu. Wa ikhbaru an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lana bidhalik, na kutuelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam hilo, la kwamba umati huu utafarikiana vikundi 73, vyote vinakwenda motoni isipokuwa kimoja. Qala rahimahullah, qad dhakartu fi awwali hadha alkitab, yani al-ibana, ma qassahu Allahu azza wa jalla alayna fi kitabihi min ikhtilafi al-umam wa tafarruqi ahli alkitab wa tahdhirihi iyana min dhalik. Asema nimetaja mwanzo wa kitabu hiki, yani al-Ibana. Anaelezea maneno ya Ibn Battah rahimahullah katika kitabu chake al-Ibana. Asema nimetaja mwanzo wa kitabu hiki, anakusudia al-Ibana aliyoyaelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kitabu chake, yapi ambayo ni tofauti za umma, kwamba umma hizi zitatofautiana. Wa tafarruqi ahli alkitab, pia mfarakano wa ahli alkitab. Wa tahdhirihi iyana min dhalik, na tahadhari zake kututahadharisha sisi na tofauti hizo na mfarakano huo. Mtume alipotaja jinsi ahli alkitab walivyofarikiana katika dini yao, anatutahadharisha sisi na mfarakano huo, kwamba tusifarikiane. Qala wa ana adhkuru al-ana ma ja'at bihi sunnah wa ma a'lamana nabiyyuna sallallahu alayhi wa sallam min kawni dhalik liyakuna al-aqilu ala hadharin min musamahati hawah wa mutaba'ati ba'dhi al-firaqi al-madhmuma. Hasa mimi nitataja sasa hivi yaliyokuja katika sunna. Wa ma a'lamana nabiyuna sallallahu alayhi wasallam, aliyotufundisha mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, min kauni dhalik, kuwepo hayo ya mfarakano, liyakuna al-aqilu ala hadharin min musamahati hawahu wa mutaba'ati ba'dhi al-firaqi al-madhmuma, ili awe mwenye akili awe na tahadhari ya kusamehe hawahu, mapenzi ya nafsi yake, yani kuacha mapenzi ya nafsi yake, na kadhalika kufuata baadhi ya firaq, baadhi ya vikundi ambavyo ni madhmuma, vilivyokashifiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kay yatamassaka bi shari'ati alfirqati najia, na ili huyo mwenye akili ashikamane na sheria ya kikundi kitakacho salimika na moto. Fayaallu alaiha binawajidhihi, halafu ayume sheria hiyo ya kikundi hicho, firqati najia, binawajidhihi, kwa meno yake ya mwisho. Wayadhummaha bijambaihi, na ayakusanye kwa mbavu zake mbili, kwa pande zake mbili. وَيَلْزَمَ الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الْإِلْتِجَاءِ وَالْإِفْتِقَارِ إِلَى مَوْلَاهُ الْكَرِيمِ, alazimiane kudumu na kutegemea na kumuhitajia Mola wake mtukufu fi tawfiqihi wa tasdidihi wa maunatihi wa kifayatihi, katika kumuafikisha na kumweka sawa na kumsaidia na kumfanya Allah kwamba ndio tosha yake. Asema baada ya kutaja hadithi ile ya iftiraq kwamba watu watafarikiana kama walivyofarikiana hao ahlul kitab, kwa nini ametaja hadithi hii? Ili mwenye akili awe na tahadhari na kuacha hawa za nafsi yake na kuacha kufuata baadhi ya firak, vikundi hivyo vilivyokashifiwa na Uislamu, ili ashikamane na sheria ya kikundi kimoja tu, alfirqatun najia, kitakachosalimika na moto, wa hiya taifatul mansura, ahli sunnati wal jamaa, fayaalla alaiha binawajidihi, ayume hiyo sheria hiyo ya alfirqatun najia kwa meno yake ya mwisho. Kwa hiyo ni tahadhari ya Mtume SAW, anatutahadharisha tusifuate vikundi vingine hivyo ambavyo Mtume amesema ni vikundi vya kibid'a, vikundi ambavyo vitakwenda motoni. Tufuate alfirqatun najia, at-ta'ifatul mansura, ahli sunnati wal jamaa, al-ghuraba. Qala rahimahullah, fa inna qad asbahna fi zamanin qalla man yaslamu lahu fihi dinuhu. Asema Ibn Battah rahimahullah, sisi tupo katika zama ambazo, katika wakati ambao, qalla man yaslamu lahu fihi dinuhu, ni wachache ambao itasalimika dini yake, ni wachache ambao dini yao iko salama. Wanajatu fihi mutaadhiratun mustasaba, na kusalimika na moto katika zama hizi ni uzito. Kusalimika na moto katika wakati huu na zama hizi, mutaadhiratun mustasaba, ni jambo zito. Illa man asamahu Allahu wa ahyahu bil ilmi, isipokuwa mtu ambaye Allah atamuhifadhi na atamuhuisha, atampa uhai kwa ilmu. Illa man asamahu Allah, isipokuwa mtu ambaye Allah atamuhifadhi, wa ahyahu bil ilmi, na atampa uhai kwa ilmu. Thumma qal, kisha akasema, ja'alana Allahu wa iyyakum mimman ahyahu bil ilmi wa waffaqahu bil hilmi wa sallamana wa iyyakum min jami'il fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kisha akamalizia Ibn Battah rahimahullah, akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi na nyinyi katika wale ambao Allah atawapa uhai kwa ilmu na kuwafikisha kwa upole, na tusalimishe sisi na nyinyi na fitna zote zilizo dhihiri katika hizo na zilizo jificha. Lakini kwa kweli fitna ni nyingi, vikundi ni vingi, kila siku kunatokea kikundi kingine, kila siku watu wanapotoshana. Kwa mtu anatakiwa awache vikundi hivyo vyote, ashikamane na kikundi ambacho kitasalimika na moto, alfirqatun najia, at-ta'ifatul mansura, ahlus sunna wal jamaa. Ni jambo ambalo lahitaji dua mara kwa mara, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala asimpotoshe mtu, mara kwa mara amuombe Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja wetu ampe thabati katika dini yake, hususan katika manhaji hii ya ahli sunna wal jamaa, ambayo ndiyo aliyoihimiza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Asbabu linhirafi an minhaji nubuwa, sababu za kupotoka na kuacha njia hii ya utume. لقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الاختلاف والافتراق. متوم صلى الله عليه وسلم أمتو هذاريشا كتفوتيانا نكفرقيانا. وأخبرنا أن الأمة ستفترق على النحو الذي ذكره صلى الله عليه وسلم. أكتو إليزيا وما أمه أتفرقيانا kwa mfano ule aliyoutaja Mtume sallallahu alaihi wasallam وقد وقع هذا كله كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ها يوتي متوكيا كما alivyoelezea mtume صلى الله عليه وسلم. يوتي ها يمتوكيا bali vikundi ni vingi kuliko hata hivyo alivyoelezea mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa amma asbabu liikhtilafi wal iftiraq, ama sababu za tofauti hizi na iftiraqi hii mfarakano huu, wal inhirafi an minhajin nubuwa fakathira, na kuacha njia hii ya utume, sababu hizo ni nyingi. Minha ittiba'ul hawa, katika sababu hizo ni kufuata hawa, ni watu kufuata hawa za nafsi zao, wakawacha haki, wakawacha nusus za Qur'ani na sunna, wakawa wanafuata hawa za nafsi zao. Hii ni moja katika sababu za watu kupinda na kuacha njia hii ya haki ya utume. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, innal hawa ma khalata shay'an illa afsadahu. Hawa, matamanio ya nafsi, hayakuchanganyikana na kitu chochote isipokuwa hukiharibu. Innal hawa ma khalata shay'an illa afsadahu, hawa hazikuchanganyikana na kitu chochote isipokuwa hizi hawa hukiharibu kitu hicho. Fa in waqa'a fil ilmi akharajahu ila al bid'ati wal dalala وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء. هوا إكينجيا كتك علم أخرجه إلى البدعة ويتوى هيو إكايبليكا كوني بدعة والضلالة نوبوتيف. وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء, هلا فوانكوا متوهيو كتك جملة يواتو وبدعة. متوانا إذا كوانا علم متوى السنة ni da'ia, anafanya da'wa ya ahli sunna, anafanya da'wa salafia, halafu akaingiliwa na hawa. Ile hawa inamtoa katika ilmu ile kumpeleka katika bid'a na dalala na upotevu, na anakuwa katika jumla ya watu wa bid'a. Na haya mambo yametokea, yapo tunawajua, watu walikuwa ni katika ahli sunna wal jamaa, walikuwa wengine ni du'at, lakini baadaye wakaingiliwa na hawa, hawa zikaingia katika nyoyo zao, wakapinda, wakawa ni dhidi ya maduati ya ahli sunna wal jamaa. Watu wapo hao mpaka leo, wapo tunawajua, wanatembea mabarabarani, wamo. Kwa mara tunatakiwa tumuombe Allah thabat, atupe thabat, tusije tukapinda kama hao waliopinda wakawa dhidi ya da'wa hii ya haki, da'wa ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa in waqa'a fi zuhudi, hawa ikiingia katika zuhud, zuhud ni kuipa mgongo dunia. Kwa hiyo ikiingia katika zuhudi, akhraja sahibahu ila riya wa mukhalafati sunna, humtoa huyo mtu mwenye zuhudi kumpeleka kwenye riya na kukhalif sunna. Hawa ikiingia katika zuhud, mtu anakuwa ni zahid, anaipa mgongo dunia, anafanya amali za akhira, lakini hawa ikiingia kwake, ile hawa inamtoa mtu huyu, inampeleka kwenye ria, anafanya mambo ya ria na kukhalif sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa in waqa'a fil hukmi akhraja sahibahu ila dhulmi wa saddahu anil haqqi, hawa ikiingia katika hukmu, ikiwa mtu ni hakim, ni kadhi, ana hukumu baina ya watu, akiingiliwa na hawa, akhraja sahibahu ila dhulmi, humtoa mtu huyo mwenye kusimamia mambo ya hukumu, humtoa kumpeleka kwenye dhulma, wasaddahu anil haki, na humzuia na haki. Inakuwa hafanyi haki, anafanya dhulma, hafanyi uadilifu, kwa sababu ameingiliwa na hawa. Kwa hiyo hawa ni kitu cha hatari, kikiingia katika jambo lolote kinamtoa yule mtu kumpeleka kwenye upotevu. Kwa hiyo hata huyo hakim kadhi akiingiliwa na hawa, akionyeshwa tu kitu kidogo 2000 hizi, anabadilisha ile hukumu. Wale 2000 si nyingi, ni chai yake tu ya asubuhi, lakini basi hawa imemuingia tayari, hukumu ile inabadilika. Badala ya kuhukumu kwa haki, anahukumu kwa dhulma. wa in waqa'a fil qisma kharajat an qismatil adli ila qismatil jawr. Hawa ikiingia katika mgawanyo, kharajat an qismatil adli, hutoka katika mgawanyo wa uadilifu, ila qismatil jawri, kupeleka katika mgawanyo wa dhulma. Ikiwa mtu anagawanya kwa mfano katika faraid, katika mirath, anawagawanyia wale wanaomrithi yule maiti, anagawanya kwa uadilifu, akiingiliwa na hawa tu, ile hawa inamtoa katika uadilifu ule, inampeleka katika mgawanyo wa dhulma. Wa in waqa'a fil wilaya wal azli akhraja sahibahu ila khiyanati Allah wal muslimin. Hawa ikiingia katika utawala, hawa ikiingia katika utawala na azli, humtoa mtu huyo kumpeleka kwenye khiyanati Allah, kumkhini Allah, wal muslimin, na kuwafanyia khiyana Waislamu. Anakuwa anamfanyia khiyana Allah, anawafanyia khiyana Waislamu. Haithu yuwalli bihawahu wa ya'zilu bihawahu, wakati anamtawalisha mtu anemtaka kwa hawa zake, na anamuzulu na kumuondoa anemtaka kwa hawa zake. Yule kiongozi anamuondoa katika uongozi anemtaka kwa hawa za nafsi yake, si kwa uadilifu, na anamuzulu anayemtaka kwa hawa zake. Kwa sababu gani? Ameingiliwa na hawa. Wa in waqa fil ibada kharajat an takuna ta'atan wa qurba. Hawa ikiingia katika ibada, kharajat, hutoka ibada na kuwa ni ta'a, wa qurba, na kujikurubisha kwa Allah. Inakuwa mtu hajikurubishi kwa Allah, hafanyi ibada za Allah, kwa sababu ameingiliwa na hawa. Fama qara la shay'an illa afsadahu. Kwa hiyo hawa haikukutana na kitu chochote isipokuwa hukiharibu kitu hicho. Kwa kila mmoja katika sisi anatakiwa amuombe Allah subhanahu wa ta'ala, pia na yeye ajiepushe na kufuata hawa za nafsi yake. Nafsi unapoifuata kile inalotaka, basi nafsi hiyo itakupeleka pabaya. Wama ubarriu nafsi inna nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Tunatakiwa sisi tutawale nafsi zetu, sio nafsi zitutawale sisi. Mtu akitawaliwa na nafsi, nafsi ile itampeleka pabaya, itamuangamiza nafsi yake. Lakini kila mmoja anatakiwa aidhibiti nafsi yake, na yeye aitawale, aiongoze nafsi yake, sio tutawaliwe na nafsi. Al-Busiri Sufi yakul, wan-nafsu kat-tifli in tuhmiluhu shabba ala hubbi ar-rida'i wa in tuftimuhu tanfatimi au yanfatimi. Al-Busiri Sufi huyo aliyetunga Burda, hapa amepatia hapa aliposema, wan-nafsu kat-tifli, nafsi ni kama mtoto, in tuhmiluhu, mtoto ukimpuuza, shabba ala hubbi ar-rida'i, hukua kwa kupenda kunyonya, mpaka anakwenda standard 1 ana, akirudi ananyonya standard 2 mpaka 7 mpaka 8 afanya mtihani, akirudi nyumbani ananyonya. Kwa nini? Wewe umemwacha tu, umemwachilia tu, ndio nafsi. Lakini wa intuftimu, yule mama akimwachisha maziwa mtoto wake, tamfatimi, anawacha. Sasa ndio nafsi. Nafsi kila unavyoifuata inakupeleka tu, inakupeleka tu. Qala Shatibi rahimahullahu ta'ala, وقد ثبت بهذا وجه اتباع الهوى وهو أصل الزيغ عن الصراط المستقيم. الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام يقول وقد ثبت بهذا يثبت كهيلي وجه اتباع الهوى جي يكفوات هوى ذا نفسي وهو أصل الزيغ عن الصراط المستقيم. هي ديو أصل مسينجي وكبوتوكا na kuacha njia iliyonyooka, njia hii ambayo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kila tunaposali na kila tunaposoma suratul Fatiha. Kwa hiyo hawa ndiyo msingi wa mtu kupinda, ndiyo msingi wa mtu kupotoka na kuacha njia hii mustaqim. Qala Allahu ta'ala huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. يي الله ندي عليكترمشيا كتابه منه آيات محكمات katika kitabu hicho kuna آيات محكمات ambazo hazijanasikhiwa هن أم الكتاب hizo ndio asli ya Qur'ani hizo آيات محكمات ndio asli ya Qur'ani na ndio nyingi katika Qur'ani aya ambazo hazijanasikhiwa aya ambazo ziko wazi wazi hazina maana nyingine hazina matatizo wa ukharu mutashabihat nyingine zinatatiza nyingine aya nyingine zinatatiza fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wili ama watu ambao katika nyoyo zao kuna zayg kuna kupotoka wakawacha haki hawa watafuata zile zilizotatiza ibtigha'a alfitna kwa ajili ya kutaka fitna وابتغاء تاويل نكو اجل يا كتاك كوزفانيه تاويل قال الذين في قلوبهم زيغ اي في قلوبهم ميل عن الحق katika nyoyo zao kuna kupotoka na kuacha haki hawa ndio watafuata zile aya zinazotatiza kwa ajili ya kutaka fitna na kutaka kuzifanyia tawili. وقال الشاطبي رحمه الله قال بعض العلماء صاروا فرقا لاتباع أهوائهم ومكون في كون فينجي كواجلي كفوات هوازاو وبمفارقة الدين نكواجلي كيوات دين تشتتت أهواؤهم فافترقوا زم فريقيانا زم كوانينجي هوازاو وكا فريقيانا. قال بعض العلماء صاروا فرقا watu wamekuwa ni vikundi vikundi vingi kwa sababu gani litibai ahwaihim kwa sababu ya kufuata hawa zao wa bimufarakati din na kwa ajili ya kuiacha dini tashattatat ahwauhum ndio zimefarikiana zile hawa zao faftaraqu wakafarikiana wa huwa qawluhu ta'ala innal ladhina farraqu dinahum وكانوا شيعا لست منهم في شيء والي وليفرقش دنياه وكوا مكوني مكوني ثم برأه الله منهم بقولي كش الله كم تكاسم تمواكي كتكهاو وكمامي لست منهم في شيء ووي أسوى جالي وتهاو وليفرقش دنياه وكوا مكوني مكوني ووي أسوى جالي إنما أمرهم إلى الله jambo lao la adhabu liko kwa Allah wa hum ashabul bid'ah hawa ndio watu wa bid'ah ndio waliofarikisha dini yao wa ashabul dalalat na watu wa upotevu wal kalami fi ma lam ya'dhan Allah fihi na watu wa kalam watu wa falsafa katika mambo ambayo Allah hajaruhusu wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wala mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. إذن فمن أعظم أسباب الافتراق والاختلاف اتباع الهوى katika sababu kubwa ya kufarikiana na kutofautiana umma huu ni kufuata hawa watu wanawacha dalili za Qur'ani na Sunna wanafuata hawa za nafsi zao hii ndio sababu kubwa ya kufarikiana na kutofautiana umma huu sasa hivi watu badala ya kuamrishana watu wa kitu kimoja katika manhaj na aqida na ibadat watu wanaamrishana kuwa kitu kimoja katika mwezi utasikia sasa hivi kwa nini wao waislamu wafungi pamoja yeye pia ni muislamu alaumwe kwa nini watu wafungi pamoja huu ndio umoja kufunga pamoja bwana umoja ni wa aqida na manhaj tuwe wamoja katika aqida na manhaj na ibada hata tukifarikiana katika mwezi lakini tuko pamoja tuko umoja kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala wa aqida na manhaj watu watakuwa wazuri mambo yatakuwa mazuri lakini watu wanahimizana umoja wa mwezi uliona wapi ulisikia wapi ulisikia wapi nasi ya Qur'ani na hadithi inaamrisha umoja wa mwezi wapi umoja wa mwezi umoja ni wa aqida na manhaj hata watu wakifarikiana katika mwezi sio neno lakini muhimu watu wae wamoja watu wae pamoja katika akida na manhaji hii ya utume, watu watakwenda vizuri. Lakini umoja wa mwezi peke yake hauna maana yoyote. Qala wa amma at-tajarrud lillahi tabaraka wa ta'ala khalisan, ama kutakata kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala khalisan, hali ya kuwa na ikhlas. Wa amma qiyamu al-'abdi bayna yaday rabbihi tabaraka wa ta'ala khashi'an, ama kusimama mtu mbele ya Mola wake tabaraka wa ta'ala hali ya kuwa mnyenyekevu. Yas'aluhu al-hidaya, anamuomba hidaya. Wa yatadharra'u ilayhi, na anamnyenyekea. Bihadithi nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila, فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أنا منينك يا الله وحديث يمتم واك صلى الله عليه وسلم, اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل, e Mola wangu wa haki, Mola wa Jibril na Mikail na Israfil, mwenye kuumba mbingu na ardhi, ewe mwenye kuumba mbingu na ardhi, ewe mwenye kujua yaliyojificha na yaliyo dhahir, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, wewe unahukumu baina ya waja wako katika yale ambao walikuwa wakikhtalifiana. Ihdini lima khtulifa fihi min alhaqi biidhni, niongoze katika yale yaliyokhalifianwa katika haki kwa idhni yako, kwani wewe unamuongoza au unayemtaka katika njia iliyonyooka. Yatajarradu min hawahu wa yukbilu ala maulah, anajitakasa na hawa zake na kumwelekea Mola wake. Wa ya'lamu anna al-amra jiddun, na anajua mtu na kuitakidi na kukiri kwamba jambo lenyewe ni hakika, si jambo la mzaha. Wa anna al-insana idha aslama zimama nafsihi lilhawa fa innahu yaquduhu ila kulli sharrin, mtu anapoisalimisha akasalimisha kiongozi wa nafsi yake kwamba ni hawa, ikawa zimama nafsihi ni hawa, kiongozi wa nafsi yake ndiyo hiyo hawa, mapenzi ya nafsi yake, fa innahu yakuduhu ila kulli sharrin, hiyo hawa itamuongoza na kumpeleka kwenye kila shari. Waqad dalla ala dhammihi alquranu fi qawlihi ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Allah ameitusi na kuikashifu hawa katika Qur'ani aliposema hivyo, afara aita man ittakhadha ilahahu hawa, je umemuona aliyefanya hawa za nafsi yake ndio mola wake, hizo hawa anazifanya ndio mola wake, ndio mungu wake, anafuata kila ninalotaka hawa, ndio kufanya hawa ndio ilahi hiyo, kila matamanio yanavyotaka ndio unavyofanya, hiyo ndio kufanya hawa ni ilah, unafanya hiyo hawa kama ndio mungu wako anayekuamrisha kila jambo na kukataza kila jambo. Walam yati fil qur'ani dhikrul hawa illa fi ma'ridhi dhammi, haikuja katika Qur'ani kutaja hawa isipokuwa katika ma'ridhi ya dhammi, kukashifiwa. Qur'ani haijataja hawa kwa kusifu, imetaja hawa kwa kukashifu na kuilaumu hii hawa za nafsi. Haka ibn Wahb an Taus annahu qal ma dhakara Allahu al-hawa fil Qur'an illa dhammahu, Allah hajataja hawa katika Qur'ani isipokuwa amekashifu. Wa qala wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah, nani aliyepotea zaidi kuliko aliyefuata hawa za nafsi yake bila kufuata muongozo wa Allah. Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah ila ghairi dhalika min alayat, na nyinginezo katika aya ambazo zimeikashifu hawa. kwa tunatakiwa kila mmoja wetu adhibiti nafsi yake, asifuate nafsi yake, asifuate hawa za nafsi yake, afuate haki, sababu hii kufuata hawa za nafsi inasababisha mtu kuwacha haki na kufuata batil. Haki unaiona, lakini kwa sababu ile hawa za nafsi yake umeipa mbele iyo hawa, hapo unaiwacha haki unafuata batil, pamoja na kwamba unajua na ina dalili, unajua unaambiwa dalili za haki hii ni dalili hii katika Qur'ani na sunna na kalamu sahaba, dalili zipo, lakini unawacha haki hiyo unafuata batil. Kwa sababu nini? Unatanguliza hawa za nafsi. Kila mmoja wetu anatakiwa ajiepushe na hawa za nafsi, afuate haki, afuate nusus za Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wenye kufuata haki, atupe thabati katika manhaji na aqida na ibada hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.